Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 16 kwietnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Heroes Get Remembered na dzień dobry tym wszystkim, którzy obudzili się po godzinie piątej. To już te gitarowe riffy i troszkę więcej perkusji, mocniejszego grania na rozbudzenie, bo pewnie tego nam trzeba. Środa, 16 kwietnia przed nami, 106 dzień tego roku. Słońce obudzi się za pół godziny z niewielkim haczykiem, zajdzie po 19.30. No, dzień potrwa prawie 14 godzin. Się uzbierało się, minutkę, dwie i proszę. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 6 godzin. Imieniny Bernadetty, Julii i Ksenii, wszystkim świętym już teraz składamy najlepsze życzenia i pamiętamy, że dziś m.in. Święto Sapera oraz Dzień Włókniarza. Wszystkim z branży najlepsze życzenia. 8 minut po godzinie 5. Marii o tym, że za oknem 7,5 stopnia, ale w kuchni przy herbacie ponad 21. Paryż też nie śpimy. Bardzo dziękujemy, Marysiu. Pozdrawiamy. No i jeszcze pani Marta. Ja tak próbuję zepsuć nam wszystkim humor. Za chwilę prognoza pogody i o tym też myślimy. Pozdrawiam pani Marta z Abu Zabi, a my mamy prawdziwe upały. 44 w ciągu dnia. No i temperatura jeszcze ma pójść w górę. Pani Marta ma dziś urodziny. No, tak jak mówiłem, no jak jest się czym chwalić, to trzeba. Wszystkiego dobrego, urodzinowego. No to teraz, uwaga, uwaga, sprawdzam. Tak jest, to znak, sygnał dla pana synoptyka. A dziś ma być pochmurno i deszczowo na południu i południowym wschodzie. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, znaczy w centrum i im bardziej na północny zachód, tym więcej słońca, a najwięcej tegoż na Pomorzu, w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem. Wiatr północny, ciśnienie niezdecydowane, najchłodniej dziś w rejonach podgórskich od 5 do 8 stopni. Poza tym 8-9 na północy i wschodzie, 10 na południu, w centrum 11, na zachodzie 12, a najwyższa temperatura szczęśliwa 13 dziś na Pomorzu Zachodnim. Awangarda, jazz i podziemie, awangarda, jazz. Krypt i snój. 12 minut po godzinie 5. Strachy na Lachy. Bardzo dobrze rozgrzewają, bardzo dobrze. Ostatnia prosta przed świętami, a jak się okazuje, ceny towarów i usług konsumpcyjnych nadal rosną wolniej niż wynagrodzenia. To oznacza, że tegoroczne święta mogą być relatywnie tańsze niż przed rokiem. Ekonomiści zwracają uwagę, że wzrost cen w ujęciu rocznym jest nieduży, a w ujęciu miesięcznym ceny artykułów spożywczych nawet spadły. Jednak to, czy faktycznie przedświąteczne wydatki będą dla nas lżejsze do udźwignięcia niż przed rokiem, zależy od tego, co będziemy kupować, bowiem jak podał GUS, ceny żywności i napojów bez procentów były w marcu wyższe o nieco ponad procent niż rok do roku. Ogólny wskaźnik inflacji w marcu wyniósł niecały procent, no i tak powolny wzrost cen zachęca do wydawania pieniędzy. Zresztą, co podkreślają specjaliści, Polacy lubią trzymać pieniądz jako taki, dlatego nie spodziewają się na przykład ekonomiści, by niska inflacja znacząco zwiększyła skłonność do zakupów i zmniejszyła oszczędności nas, Polaków. Ekonomiści spodziewają się znacznej aktywności, bardziej znacznej od konsumentów. W tym obszarze przedsiębiorcy mogą wziąć górę, dla których koszty inwestycji są obecnie wyraźnie niższe. Tegoroczne święta relatywnie tańsze? Ze znakiem zapytania. Być może. A jeśli chodzi o informacje gospodarcze, to rzecz jasna. Więcej o tym po 7:30. No i to, jak te wszystkie wskaźniki przekładają się na życie codzienne i statystycznego Kowalskiego. Będzie można o tym przekonać się po godzinie 9:30. Rzecz jasna, informator ekonomiczny. Zapraszamy gorąco w imieniu Wiktora Legowicza. 14 minut po godzinie 5:00. Powiedziałem Kowalski? Bardzo proszę. Poznałem ją niedawno na pewnej imprezie. Kiedy teraz o tym myślę, sam nie mogę w to uwierzyć, że to właśnie w taki sposób właśnie mi się przytrafiło. Wiesz, jak bywa na imprezach, wtedy też zbyt ostro było. Gdy impreza już ciemniała, gdy rozlało się północy, sam się na tym przyłapałem, że wpatruję się w jej oczy, w oczy ciemne i głębokie, w smukłe kształty ponad stołem. Ale byłem już na aucie, nie pamiętam jak usnąłem. Karolina, takie było imię twoje. Karolina, dobrze wiemy to oboje. Się dziewczyna dość zwierzęcą miała myśl, lecz tak bardzo, bardzo, bardzo, bardzo chciało mi się pić. Karolina, takie było imię twoje. Karolina, dobrze wiemy to oboje. Karolina, takie było imię twoje. Karolina, dobrze wiemy to oboje. Jeszcze lepiej się poczułem, bo tuż obok spała ona. Gdy zadrżała delikatnie, wyciągnąłem do niej rękę. Uśmiechnęła się tak ładnie, że wypiłem jej piosenkę. Karolina, takie było imię twoje. Karolina, dobrze wiemy to oboje. Karolina, takie było imię twoje. Karolina, dobrze wiemy to oboje. niedawno na pewnej imprezie. Kiedy teraz o tym myślę sami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I my też dziękuję. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do pracy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Euro 2012 trwa i dalej daje dobrze zarobić. Tak, to prawda, Euro 2012 trwa, bo spośród 7 spółek utworzonych w celu przygotowania Mistrzostw Europy w piłce nożnej nadal istnieje 7. Ponad 1,5 roku po zakończeniu turnieju ich menedżerowie pobierają sowite wynagrodzenia, średnio 30 tysięcy złotych miesięcznie, a ponadto otrzymują finansowe bonusy, na przykład prezes Narodowego Centrum Sportu dostał 90 tysięcy złotych premii za rok 2013. Spółki twierdzą, że nadal mają dużo pracy, tak dużo, że na przykład spółka APL 2012 Plus ma zagwarantowane istnienie aż do 2023 roku. O Euro 2012, które trwa i jak się okazuje ma się dobrze dziś w dzienniku Gazecie Prawdy. Z Rzeczpospolitej w sumie też o pieniądzach, o tym, że niższe opłaty notarialne, kancelarii otwarte także w weekendy, to co jeszcze niedawno przy sporządzaniu aktów było nie do pomyślenia, staje się już rzeczywistością. Notariuszy w Polsce jest coraz więcej, w tej chwili blisko 3 tysiące. Co roku przybywa 200-300 kolejnych. Z kolei pracy, między innymi z powodu braku zdecydowanego ożywienia na rynku nieruchomości, mają mniej. Kilka lat temu na jednego notariusza przypadało statystyczne sporządzenie niecałe 4,5 aktu notarialnego dziennie. W 2013 roku ten wskaźnik wyniósł zaledwie 2,7. Dlatego stali klienci częściej mogą liczyć na niższe opłaty notarialne. Pojawiają się kancelarie, które są czynne także w soboty. Notariusze coraz chętniej godzą się też na sporządzenie aktów poza kancelarią, czasem nawet nie pobierając za to dodatkowego wynagrodzenia. Notariusze ścigają się o klienta. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Jeszcze zaglądamy na południe Polski do dziennika polskiego. Właśnie władze chcą zaliczenia 4 obiektów z Małopolski do światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Nie wszystkie mają jednak na to szansę. Centrum urbanistyczne Nowej Huty, forty, twierdzy Kraków, groby wojenne z okresu I wojny światowej i przełom Dunajca. To małopolskie propozycje obiektów, które powinny zostać wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Taki jest jeden z celów zapisanych w projekcie programu ochrony zabytków na najbliższe 4 lata. Prawdopodobnie przełom Dunajca trafi na listę UNESCO, ma największe szanse i o tym dziś Dziennik Polski. Prasa powróci, a jakże po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy do Trójki i Prasa Polska, także to co w zagranicznych mediach, no i rzecz jasna rozmowy z komentatorami i publicystami. To i więcej po godzinie 6. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Teraz 21 minut po godzinie 5. Kremlowskie kuranty już za chwilkę z tytułem, który bardzo łatwo zapamiętać, zresztą to będzie się pojawiało w refrenie, a później kalendarium również to muzyczne i wtedy to będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. To co, przygotowani do tego, by piosenkę czepialską już teraz Państwu zaserwować na śniadanie? Bardzo proszę. Zastygły na ustach, tam, da, da, dam. A noc to nie ze mną we mnie, ze mną we mnie. Krople łez snują się po kranie, zimnym kranie. Suche kwiaty, co pachniały lasem. Ze mną, panie, ze mną, panie. tararam. To właśnie i w refrenie, i w tytule tegoż nagrania. 24 minuty po piątej, czas na trójkowe kalendarium. W 1889 roku urodził się Charlie Chaplin, angielski reżyser, aktor, scenarzysta i producent. Zmarł w 1977 roku. Dziś 125. rocznica jego urodzin. 99 lat temu urodził się Tadeusz Kantor, malarz i reżyser teatralny, twórca eksperymentalnego teatru podziemnego w latach 1942-44, współorganizator pierwszej po wojnie wystawy polskiej sztuki nowoczesnej. Zmarł w 1990 roku. 23 lata temu na warszawskiej giełdzie odbyła się pierwsza po ponad 50-letniej przerwie sesja papierów wartościowych. Notowano wówczas spółki Tonsil, Pruchnik, Krosno, Kable i Exbud. Czy któraś z tych spółek ma się dobrze po tych 23 latach? Wspominamy pierwszą sesję giełdy papierów wartościowych. 11 lat temu na szczycie w Atenach przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kandydujących do niej podpisali traktat akcesyjny. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej podpisy złożyli premier Leszek Miller oraz szef dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz. To było 11 lat temu, a jakby wczoraj. Najlepsze życzenia urodzinowe. 91 lat kończy dziś pani Alina Janowska, aktorka i działaczka społeczna. Emerytowany papież Benedykt XVI kończy z kolei 87 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe. Pamiętamy, że dziś Bernadetty, Julii i Ksenii. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy muzyka, który obchodziłby dziś urodziny, a urodził się w 1947 roku. Piosenkarz, kompozytor z pogranicza muzyki rockowej, popu i folku. Zmarły niestety w styczniu 2011 roku. W muzycznym trójkowym kalendarium Gary Rafferty. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining. Gary Rafferty i Baker Street w muzycznym trójkowym kalendarium na wspomnienie artysty. Punktualnie co do sekundy 5:30. A co przed nami? Pochmurno, deszczowo na południu i na południowym wschodzie, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, ale w pozostałych regionach ma być w miarę pogodnie. Najwięcej słońca dziś na Pomorzu, w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem i tam też najcieplej. Wiatr północny, ciśnienie niezdecydowane, a w rejonach podgórskich najchłodniej, bo od 5 do 8 stopni. Poza tym 9 na wschodzie, 10 na południu, w centrum 11, na zachodzie 12, a najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. To nie podgwizduje. Na przykład w drodze do pracy ten nie słucha trójki. Hej. I pan Tomek z Płocka zapewnia. Obudziło mnie. I to obudziło skutecznie. No oczywiście most na rzece Kwaj. A to w związku z rocznicą śmierci 23. brytyjskiego reżysera, twórcy między innymi tegoż właśnie filmu. W 1991 roku zmarł David Lean. Ale pamiętamy także jego inne dokonania. Doktor Żiwago czy Lawrence z Arabii nagrodzonych licznymi Oscarami. Most na rzece Kwaj. Muzyka z tego obrazka w wykonaniu Janusza Gniatkowskiego. No to chyba rzecz, która faktycznie może rozbudzić i to skutecznie. Takie zresztą zadanie przed nami. Środa, 16 kwietnia. Słońce obudzi się już dosłownie za 3 minuty i ten fakt też będziemy honorować odpowiednim akcentem. Słońce zajdzie po 19:30. Dzień potrwa prawie 14 godzin. Się uzbierało tego dnia. Od najkrótszego możemy naliczyć już dobre ponad 6 godzin. Tyle to dzień dłuższy od najkrótszego. Właśnie. Świętującym solenizantom i jubilatom raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Niech to będzie upominek muzyczny w pierwszą rocznicę ukazania się 10. albumu zespołu Ira. Z tegoż właśnie krążka Taki Sam. Sobie wymyśliłem, stoję twarzą w twarz. tym człowiekiem, którym byłem. Zimno patrzy na mnie, jakby chłodem zabić chciał. Lecz to przecież ja, a sam siebie nie zabiję. Równo rok temu ukazał się 10. album zespołu Ira X albo 10, jak kto woli. No i rzecz jasna, także nasza rozbudzanka, dla niektórych kołysanka, dla niektórych rozbudzanka właśnie w muzycznym trójkowym kalendarium. Rzecz jasna, ciąg dalszy już za chwilę, ale wcześniej także uzupełnienie tego, co dzieje się za oknami. Po pierwsze na nieboskłonie i na południu Polski, a po drugie na naszych drogach. No to właśnie, załamanie pogody w Tatrach i na Podhalu po ciepłych i słonecznych dniach na południu Małopolski spadł śnieg. Co prawda po tych nocnych opadach w rejonie Zakopanego tego śniegu nie za wiele, no ale w górach zapewne śnieg pozostanie na dłużej. Miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, zatem uważajmy, bo te fatalne warunki pogodowe spowodowały, że na tatrzańskich szlakach niewielu turystów, a w góry wybrali się właściwie jedynie ci, którzy kochają wycieczki bez względu na pogodę i temperaturę. Synoptycy zapowiadają, że zimno będzie jeszcze tylko dziś, a jutro czeka nas stopniowa poprawa pogody. Co najważniejsze, święta Wielkiej Nocy zapowiadają się ciepło i słonecznie. Trzymamy pana synoptyka za słowo. Temperatura ponownie ma przekraczać plus 15 stopni, no i wszystko wskazuje również na to, że święta nadal będzie można jeszcze pojeździć na nartach, no ale na Kasprowym Wierchu. To po pierwsze, jeśli chodzi o pogodę, po drugie o sytuację na drogach. Zamiast mandatu i punktów karnych utrata prawa jazdy. Piraci drogowi nie mogą liczyć na taryfę ulgową i bardzo dobrze, bo za naruszenie bezpieczeństwa w ruchu mazowieccy policjanci odbierają kierowcom dokumenty, a sprawa trafia do sądu. Zresztą w ostatnim czasie tylko w Radomiu doszło do kilku tragicznych wypadków. Okoliczności, jak się okazuje, za każdym razem były takie same. Jeden z samochodów zatrzymywał się przed przejściem, a drugi omijał go sąsiednim pasem i uderzył w pieszych. Nie pomogły prośby i apele, konieczne czy niezbędne okazały się sankcje. Zaledwie w tydzień na Mazowszu 16 kierowców straciło w ten sposób prawo jazdy. No, patrząc, jak inni jeżdżą, powinno się dodać tylko 16. Patrzymy, jak my jeździmy, dbamy o bezpieczeństwo, sprawdzamy światła, pasy i to wszystko przed świętami. Zresztą nie tylko. Na co dzień dbamy o własne i innych tym samym bezpieczeństwo. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium, bo to już za 20 minut 6 i składamy najlepsze życzenia. 60 81 lat kończy dziś Peter Garrett, charyzmatyczny wokalista australijskiej grupy Midnight Oil. Najdalej za 16 minut, 6 państwa poranna korespondencja. No i rzecz jasna, jak zwykle o tej porze sprawdzamy listę obecności. Coś mi się wydaje, żeby obudzić się przed świtem, to już nie uda się, bo słońce przynajmniej nominalnie z kalendarza. O tym, co dziś w kartce, z tegoż właśnie to już wzeszło. Jeśli chodzi o wczesne wstawanie, to chyba to ostatni dzwonek. No to sprawdzamy listę obecności za kwadrans szósta. Na dzień dobry dostawca leków, pan Paweł, o tym, że 3 stopnie Lubliniec Częstochowa to droga numer 46. Ze Zgorzelca pani Krystyna zgłasza swoją obecność. Bardzo dobrze. Od jutra urlop świąteczny to u pani Małgosi z Wągrowca. Czy pialska piosenka uruchomiła efekt domina? A jak u pana redaktora treningi biegowe ostatnio? Cisza w eterze o tym. Ach, wiedziałem, że państwo zapytają. No i bardzo dobrze. Ostatnio dyszka to w niedzielę, ale w planach rzecz jasna także coś grubszego. Żeby nie było tak nieskromnie, to dodam, że z trójkowej ekipy paru zawodników występujących na tym dystansie nie byłem ani pierwszy, ani ostatni. Na razie tyle, a oczywiście do treningów biegowych będziemy powracać. Pan Mariusz z Warmii już jest z nami, melduje się i pozdrawia z Kielc także pani Iwona. Dalekie i ciepłe kraje pan Marcin z Antypodów. Jesień się zbliża wielkimi krokami. Również gorąco pozdrawia. Darek Będzin-Grodziec jest z nami. Kurczakowóz się zgłosił, a jajkowóz jakich jest? Pozdrawia, gotowy do robienia pisanek, pan Maciej. Pani Natalia o tym, że Ankara nie śpi i temperatura podskoczy do około 20 stopni. Pani Ola z nami w drodze do Wrocławia. Pan Szymon także z Sydney. Proszę bardzo, kalendarzowa jesień. Robi się bardzo chłodno. Dziś na przykład 20 stopni. Finlandia i Tampere ciepławo, całe minus 5. Chyba chłomenta to od pana Michała. Bardzo dziękujemy. Maruda Moroder z nami. Pani Asia Biegowa z Podkonina także. 0 stopni przeżyje się ze świadomością, że już do świąt tylko 3 dni. To od pana Krzysztofa. Grzesiek z Myszkowa o tym, czy mamy jakieś przecieki co do pogody. No, rzecz jasna, kiedy będzie ta prawdziwa wiosna, o tym jeszcze będziemy mówić. W Kudowie 2, w Radio 3, właściwa kolejność. Pani Natalia o tym, że samochód odszroniony, konie obrażone na zasypane pastwisko, pies przeszczęśliwy, bo ma możliwość kopania śnieżnych norm. I już można jechać do pracy z trasy Żywiec-Kraków. Pozdrawia pani Natalia. I jeszcze pan Marcin z przyjemnością pisuje dziś na listę obecności. Bardzo się cieszymy. To właściwa postawa trójkowego, budzikowego słuchacza. No, w chwili tej właśnie rzeczywistej, spóźniona pani Wiola Mielec wita również. Się udało się. 13 minut pozostało do godziny 6 w muzycznym trójkowym kalendarium. Prawie ostatnia data, ostatnia z zagranicy, a za chwilkę jeszcze będzie uderzenie, bowiem dziś 50 lat kończy Dave Payne, wokalista i gitarzysta Soul Asylum. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for I just don't Soul Asylum w muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo, bowiem dziś Dave Payne kończy 50 lat. No i składamy najlepsze życzenia. Najlepszych życzeń z pewnością nie zabraknie. O tym już wcześniej w Teraz Polskie mówił Mariusz Owczarek. No i także fragment tegoż właśnie koncertu z Trójki już teraz. A dlaczegoż to właśnie ten fragment koncertu z 17 października 2010? Ano dlatego, że szef grupy Wojtek Pilichowski kończy dziś 45 lat. Wszystkiego dobrego, proszę o owację. Dziękuję Państwu bardzo. Dobra. Wojtek Pilichowski ze swoim bandem tu z studia imienia Agnieszki Osieckiej, z koncertowego studia Trójki. Dziś urodzinowo 45 lat kończy. Wszystkiego dobrego. Za 6:06 to teraz trójkowy dział wynalazczości. No ciekawe, co Państwo powiedzą na pana Maxa Rabę. Street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you, we will rock you. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place, singing, we will rock you, we will rock you, we will you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. Singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. We'll rock you. Ze swoją orkiestrą potrafi rozbudzić Wolf z takim przebojem. No, a rzecz jasna, także inne wykonania, może jeszcze ciekawe, może jeszcze będzie okazja, by sięgnąć po tego artystę. Aplauzu na razie jakiegoś nadzwyczajnego nie widzę, nie słyszę, ale może po audycji, gdy państwo będą mieli ochotę, to zachęcam do porannej korespondencji. A jutro także, jak zwykle, Bęcki mile widziany, bo dzień bez Bęcków przecież dniem stracony. Max Rabe i jego orkiestra to dziś w dziale budzikowym kwietniowym wynalazczości, a ciąg dalszy także jutro przed godziną 6. No to powolutku, po cichutku będziemy się zbierać. Zachęcam do pozostania z nami. Oczywiście poranne zapraszamy do Trójki już za niecałe 3 minuty. Zapraszam w imieniu Marcina Łukawskiego i porannego zespołu. Zapraszamy do Trójki, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Do jutra. To Hurt na do usłyszenia. Dobrego. Do jutra. Listen to this. Listen. Nie tylko duży szmal. Biała koszula. Nie tylko biznes kart. Nie chcę mieć płaty. B. Na pewno jajty. S. Na pewno miłość. Na pewno wolnym być. Go. Nie chcę mieć władzy. Co ty mnie szczęściem żyć. Nie chcę swej duszy. Nie muszę nikim być.